głosem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 14 listopada, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie zamieszek na Środowym Marszu Niepodległości w Warszawie. Czołowe amerykańskie media ogłosiły zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich. W Moskwie upamiętniono Krzysztofa Pendereckiego, inicjatorami koncertu byli znani rosyjscy muzycy. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące zdarzeń na Marszu Niepodległości. Doszło wtedy do starć z policją i zamieszek. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście Północ. Postępowanie to dotyczy zdarzenia mającego miejsce w dniu 11 listopada 2020 roku przed bramą wejściową, w trakcie którego doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz naruszenia porządku publicznego poprzez rzucanie w policjantów środkami pirotechnicznymi, szklanymi butelkami, kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Na obecnym etapie śledztwa gromadzony jest i zabezpieczany materiał dowodowy. Marsz Niepodległości, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, miał być zmotoryzowany. Wielu uczestników brało w nim jednak udział pieszo. Doszło do zamieszek, rannych zostało 35 policjantów. Wśród zatrzymanych byli pseudokibice, jak informowała policja, wielu z nich było pijanych. W październiku ceny towarów i usług wzrosły o 3,1%, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z wrześniem jest to nieco lepszy odczyt, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Ostateczny szacunek Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący w październiku okazał się troszkę wyższy od wstępnych wyliczeń, czyli ta inflacja wyniosła 3,1% rok do roku. Dla porównania we wrześniu mieliśmy 3,2%, więc jest mimo wszystko nieznaczne złagodzenie. Monika Kurtek dodaje, że wciąż w największym stopniu rosną ceny usług. Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Georgii, a urzędujący prezydent Donald Trump w Karolinie Północnej. Ogłosiły na podstawie danych z komisji media, w tym dziennik New York Times oraz telewizji ABC oraz CNN. Według nich wyborcze pojedynki rozstrzygnięte są już we wszystkich amerykańskich stanach. Pozostałe w nich do zliczenia głosy matematycznie nie mogą już w ocenie większości amerykańskich mediów zmienić rezultatu wyborów. Biden może według nich końcowo liczyć na 306 głosów elektorskich, a Trump na 232. Czas pokaże, kto będzie w Białym Domu, ocenił prezydent Donald Trump podczas pierwszej konferencji od ogłoszenia przez media na podstawie danych z komisji, że wygranym jest Joe Biden. Konferencja dotyczyła koronawirusa. W listopadzie Ameryka bije dobowe rekordy pod względem wykrywanych przypadków COVID-19. Ja nie zaprowadzę lockdownu, ta administracja nie zaprowadzi lockdownu, stwierdził Trump. Dodał, że czas pokaże, kto będzie w Białym Domu. Prezydent wyszedł z konferencji, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy. Rosyjscy muzycy upamiętnili Krzysztofa Pendereckiego. W moskiewskiej galerii Niko odbył się koncert, w trakcie którego zabrzmiały utwory polskiego kompozytora. Przedsięwzięciu patronował i pomógł w organizacji Instytut Polski w Moskwie. Inicjatorami koncertu byli znani rosyjscy muzycy. W moskiewskiej galerii Niko wystąpili m.in. wiolonczelista i dyrygent Aleksandr Rudin, który kieruje Akademicką Orkiestrą Kameralną Muzyka Viva, solista moskiewskiej Państwowej Filharmonii Akademickiej Jewgini Pietrow oraz laureat międzynarodowych nagród skrzypek altowy Paweł Romanienko. Organizatorzy koncertu przypomnieli, że polski kompozytor Krzysztof Penderecki zmarł 20 marca w wieku 86 lat. Na stronach internetowych galerii Niko można przeczytać, że twórczość Krzysztofa Pendereckiego była od wielu lat obecna w rosyjskich akademiach muzycznych i salach koncertowych. Polski kompozytor wielokrotnie dyrygował orkiestrą w Moskiewskim Teatrze Balszoj i Petersburskim Teatrze Maryjskim. W 2006 roku został nagrodzony przez petersburską kapitułę Bałtycką Gwiazdą, przyznawaną za wkład w zacieśnianie więzi kulturalnych między państwami nadbałtyckimi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana pochmurno, ale mogą zdarzyć się przejaśnienia. Miejscami spadnie deszcz. Od 5 stopni na wschodzie, około 10 w centrum nad morzem i na południu do 13 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. that's on the dance floor. Everybody that's on the dance floor. Everybody that's on the dance floor. I want you to put your hands together and just move your hips from side to side. Yeah, that's it. You got it. I want you to get on down with us. Get cold, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll let the rhythm hit him. Electrica salsa. Electrica salsa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam halum gilum dasa nia gulum lulum sasa. Hasam halum gilum dasa nia gulum lulum sasa. Scratching up this very itch. Where's your lockdown? We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.